सुन यार मेरे यारी तेरी मुझे जान से प्यारी है। दो जिस्म है हम दोनों लेकिन एक जान हमारी है। सुन यार मेरे यारी तेरी मुझे जान से प्यारी है। दो जिस्म है हम दोनों लेकिन एक जान हमारी है। प्यार है दोस्ती दोस्ती प्यार है। मैं तेरा यार हूँ तू मेरा यार है। सुन यार मेरे यारी तेरी मुझे जान से प्यारी है। दो जिस्म है हम दोनों लेकिन एक जान हमारी है। सोच के मंदिर में जाकर मैं जलाता हूँ घी के दिए। अंबर पर जितने तारे हैं तू उतने बरस तक जिए। कल मैंने मस्जिद में जाकर ये मांगी थी रब से दुआ। दामन को तेरे ना छू पाए इस दुनिया की गर्म हवा। तू है तो जिंदगी फूलों का हार है। मैं तेरा यार हूँ तू मेरा यार है। सुन यार मेरे यारी तेरी मुझे जान से प्यारी है। दो जिस्म है हम दोनों लेकिन एक जान हमारी है। मेरी छलकने लगे चेहरे पे तेरे देखूं जो हंसी मेरा चेहरा चमकने लगे। एक पल के लिए मेरी आंखों से तू जो हो जाए ओझल कहीं। सुने सुने से लगते हैं मुझको ये पलक ये जमीन। बिन तेरे सांस ले ना भी दुश्वार है। मैं तेरा यार हूँ तू मेरा यार है। सुन यार मेरे यारी तेरी मुझे जान से प्यारी है। दो जिस्म है हम दोनों लेकिन एक जान हमारी है। वक्त बनाई थी दोस्त उससे पहले यारी की शमा उसने भी जलाई थी दोस्त। ये मजहब की दीवार हमें कर पाए कि कैसे जुदा। भगवान के साथ मिलते हैं हम दोनों नामे खुदा। प्यार है रोशनी रोशनी प्यार है। मैं तेरा यार हूँ तू मेरा से प्यारी है। दो जिस्म है हम दोनों लेकिन एक जान हमारी है। हाँ सुन यार मेरे, यारी तेरी मुझे जान से प्यारी है।